realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Mamy piątek, to jest 12 dzień listopada, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Napięta, ale stabilna sytuacja na granicy z Białorusią. Jest wiele prowokacji, wiele prób przejścia przez barierę inżynieryjną. Jeszcze w grudniu do Polski ma trafić lek na COVID-19. On musi być przyjmowany w pierwszych 5 dniach, więc jest to lek do stosowania domowego. 6 osób na liście nominowanych do nagrody POLIN. Bardzo, bardzo nas cieszy to, że otrzymaliśmy w tym roku ponad 100 aplikacji. Sytuacja na wschodniej granicy jest napięta, ale stabilna, informuje minister obrony Mariusz Błaszczak. Szef MON-u uczestniczył w naradzie z dowódcami Wojska Polskiego na temat ataku hybrydowego ze strony Białorusi. Minister Mariusz Błaszczak podkreśla, że w trudnych warunkach, jakie są na granicy, polskie służby radzą sobie bardzo dobrze. Jest wiele prowokacji, wiele prób przejścia przez barierę inżynieryjną, ale zarówno Straż Graniczna, jak i żołnierze Wojska Polskiego udaremnili te próby. Postawa zarówno strażników granicznych, jak i żołnierzy Wojska Polskiego jest bardzo profesjonalna. Nie ulegają prowokacjom, dbają realnie o bezpieczeństwo na granicy. A wczoraj Straż Graniczna odnotowała ponad 230 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Lek o wysokiej skuteczności na COVID-19 Molnupiravir będzie w Polsce już w grudniu, informuje rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Wcześniej mowa była o styczniu. To jest kilkadziesiąt tysięcy sztuk, które powinny przyjść jeszcze w grudniu. Jest to lek o wysokiej skuteczności, nawet rzędu powyżej 50% w walce z COVID-em. On musi być przyjmowany w pierwszych 5 dniach, więc jest to lek do stosowania domowego i w tej chwili wraz z przedstawicielami Rady Medycznej analizujemy, w jaki sposób rozpocząć jego podawanie. Według rzecznika resortu zdrowia szczyt czwartej fali pandemii spodziewany jest na przełomie listopada i grudnia. Dziś mamy prawie 13 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 31 osób. Z powodu COVID-19 w szpitalach jest prawie 12,5 tysiąca pacjentów. Ponad 1000 oddycha przy pomocy respiratorów. Rekordy nowych przypadków koronawirusa notują Niemcy. Minionej doby potwierdzono prawie 50 tysięcy zakażeń. Instytut Roberta Kocha zakłada, że przybierająca na sile czwarta fala pandemii zmusi rząd do ponownego zaostrzenia restrykcji. Niemcy wkroczyły w drugą jesień pandemii, a Instytut Roberta Kocha przekonuje, że kolejne obostrzenia będą nieuniknione. Wszystkie imprezy masowe powinny zostać odwołane, a kontakty społeczne ograniczone do minimum. Zalecił szef berlińskiej placówki Lothar Wieler. W obliczu rosnącej liczby zakażeń koronawirusem Angela Merkel zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu spotka się ze swoim następcą Olafem Scholzem i premierami landów, aby omówić dalsze kroki w walce z czwartą falą pandemii. Rząd federalny ma powstać do 6 grudnia. Nowe przepisy zostałyby więc wprowadzone przez ministrów SPD, FDP i Zielonych. Mimo alarmujących doniesień z niemieckich szpitali, Olaf Scholz zapewnił, że ogólnokrajowy stan epidemii zakończy się 25 listopada. Zaostrzanie lub łagodzenie restrykcji leżeć będzie znów w gestii władz landów. Pewnego przedsmaku dostarczył premier Bawarii Markus Söder, który ostatnio ogłosił ponownie stan klęski żywiołowej. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 376 osób wylegitymowanych, 13 mandatów karnych i 11 zatrzymań. To bilans działań policji w Święto Niepodległości. Rzecznik komendanta stołecznego, nadkomisarz Sylwester Marczak, mówi, że cały dzień był spokojny, a sam Marsz Niepodległości był jednym z najspokojniejszych w historii. Jak dodaje, większość zatrzymań dotyczy posiadania narkotyków. To jest większość osób zatrzymanych. Narkotyki mówimy w postaci przede wszystkim marihuany, ale także mamy do czynienia z zatrzymaniami pojedynczymi związanymi z naruszeniem nietykalności policjanta czy znieważeniem policjanta. Jednakże te wszystkie liczby, o których mówimy, dotyczą całego dnia. Czyli część z tych osób zatrzymanych była zatrzymana już od godziny chociażby 8-9 i tak przesuwały się w zależności od tego przebiegu i sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia. Z większością osób zatrzymanych, które przebywają w policyjnych aresztach, nadal prowadzone są czynności procesowe. Po ich zakończeniu usłyszą zarzuty. 6 osób, które pracują na rzecz zachowania żydowskiego dziedzictwa nad Wisłą oraz pracują na rzecz dialogu między Polakami a Żydami, znalazły się na liście nominowanych do Nagrody POLIN. Wyróżnienie przyzna po raz 7 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Nagroda przyznawana jest osobom, które często samodzielnie pracują na rzecz historii, nierzadko w małych ośrodkach, przypomina kierownik konkursu Radosław Wójcik.

Program trzeci. I'm not pure, I guess that I'm too much. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Mamy prawie 17 po 13. Trójkowy punkt techniczny. W studio melduje się Paweł Turski. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że dzisiaj zabierzesz nas w podróż pociągiem, tak? W podróż pociągami nawet. Pociągami, bo będzie mowa o bilecie weekendowego podróżnika, tak? Czy weekendowym bilecie podróżnika. No, bilet weekendowy to taka oferta proponowana przez PKP Intercity. Główny cel pewnie zaoszczędzić, jak jedzie się w weekend, bo ceny no na przykład w drugiej klasie zaczynają się od 81 zł, a można jeździć bez limitu. Może pewnie byśmy o tym nawet Państwu nie wspominali, gdyby nie fakt, że młody, nie wiem czy kawaler, ale osobnik zwany Igorem Krukiem, mieszkającym w Warszawie, ostatnio na tym bilecie pobił rekord. Tak, proszę Państwa, można bić rekordy, jeżeli chodzi o jeżdżenie na bilecie weekend. Człowiek ten przejechał ponad 4800 km. Czy to jest w ogóle możliwe? O to zapytałem przechodniów. Uważam, że to jest praktycznie niemożliwe przejechać weekend tyle kilometrów. To co można spędzić cały po prostu weekend w pociągu. Myślę, że realne, zależy od pociągu. To tak jakbyś może zaplanował jakąś trasę, to gdzie byś chciał pojeździć po Polsce w dwa dni? Od morza do góry. Jeden weekend, gdzie my najdalej mogliśmy być? Chyba właśnie do Warszawy? Ja jechałam do Krakowa, ale to było bardzo dawno, przynajmniej 15 lat temu. Z Poznania. Wtedy jeszcze jechało się 12 godzin. Ja miałem podróż duszą, bo jestem z Kostrzyna nad Odrą i jechałem najdłużej właśnie też chyba do Krakowa. To była najdłuższa podróż, jeszcze taka z przygodami, bo to pociągi jeździły faktycznie o wiele dłużej. Teraz pociągi jeżdżą o wiele szybciej, są też wygodniejsze. Żeby w ogóle wiedzieć, o czym my mówimy, o jakiej dyscyplinie sportowej, jeżdżenie jak największej, przejechanie jak największej ilości kilometrów w ciągu weekendu. Weekend rozpoczyna się w PKP Intercity o 19 w piątek, kończy się o godzinie 6. Bilet no nie jest tylko jeden, jest ich aż 4, mówi Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity. Bilet weekendowy występuje w dwóch wariantach. Opcja Max uprawnia nas do przejazdów pociągami wszystkich kategorii przewoźnika, natomiast bilet weekendowy w tej opcji podstawowej uprawnia nas do podróży składami TLK i Intercity. Najczęściej bilety weekendowe są ważne od godziny 19 w piątek do godziny 6 rano w poniedziałek. Jeżeli zaś na przykład piątek lub poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, to wtedy bilet obowiązuje o jeden dzień dłużej. Co więcej, w pociągach typu EZ, czyli elektryczne zespoły trakcyjne, i są to na przykład pociągi typu Darty, Flirty czy Pendolino, występuje obowiązkowa rezerwacja miejsc. Te miejscówki do biletu weekendowego są bezpłatne. Są bezpłatne we wszystkich pociągach, oprócz Pendolino. Tam trzeba dopłacić 10 zł. Żeby w ogóle móc skorzystać z Pendolino, to trzeba wybrać opcję Max. Ceny, jak się prezentują. W klasie pierwszej, jeżeli nie chcemy jeździć Pendolino, 81 zł, klasa druga, klasa pierwsza 111, wersja Max, czyli razem z Pendolino, naszym krajowym luksusowym pociągiem, 164 w klasie drugiej, w klasie pierwszej 264 zł. Już nie czekajmy dłużej, przejdźmy do rozmowy z rekordzistą. Jaką w ogóle on opcję wybrał? Jaki bilet? Wybrałem opcję premium ze względu na to, że jest Pendolino, a wiadomo, że jazda Pendolino też jest spoko. Pendolino to tak zakładając, to by można było przejechać samą magistralę Warszawa-Katowice, to 2 godziny się jedzie, ponad 200 kilometrów. W taki sposób rekordu nie pobiłeś. Nie, chciałem, żeby ta trasa była jak najbardziej interesująca, czyli nie, bo rzeczywiście można wybrać opcję Gdańsk-Katowice czy Gdańsk-Kraków i nadszedł z tych kilometrów bardzo dużo, ale to nie o to chodziło. Chodziło to po prostu, żeby odwiedzić kilka miast i przejechać różne trasy różnymi pociągami. Ile połączeń w ogóle się składało na ten rekord, na te 4000 ponad 800 kilometrów? 11 pociągów. Ale ty cokolwiek widziałeś, jak jeździłeś, bo ta podróż to musiała być bardzo gęsta. 4000, ponad 4800 kilometrów w 2,5 dnia de facto. Dokładnie. Zobaczyć, no w zasadzie widziałem to co z okien pociągu, dworce i byłem na molo w Sopocie. Jak się w ogóle planuje taką podróż? W zasadzie sam plan tej podróży zaczął powstawać od sierpnia. Przyznam, że przynajmniej 3 tygodnie to było takiego planowania. Może nie stricte cały dzień, ale przynajmniej godzina, 2 godziny dziennie weryfikacja pociągów. Dzisiaj na szczęście mamy internet i stronę PKP, która działa całkiem nieźle i bardzo dokładnie pokazuje trasy pociągów. Fakt, że trzeba rzeczywiście od stacji do stacji, od godziny do godziny i też zaplanować tak, żeby te przesiadki nie były tak jak była możliwość, że na przykład 3 minuty, bo załóżmy jedna mała awaria, opóźnienie i już cały plan bierze w łeb. Także było takie założenie, że sprawdzam i przynajmniej te 15-20 minut na przesiadkę, żeby było. Później jak się sprawdza te połączenia, bo w sumie jak zaplanujesz jedno połączenie źle, to cały misterny plan No, może w łeb. Dokładnie. W zasadzie to pierwsze połączenie było takim najtrudniejszym dla mnie wyzwaniem, ze względu na to, że kiedy zacząłem sprawdzać pociągi, to ten pociąg, który początkowo wybrałem, mieścił się w tym czasie, żeby mógł skorzystać z biletu podróżnika. Później rozkład się niestety zmienił i musiałem inny pociąg wybrać. Pierwsza opcja to był pociąg Warszawa-Gdynia, jeśli dobrze pamiętam. Ale później już w pewnym momencie trochę tam zawirowania i nie miałem jak połączeń dalej sobie wyklarować. Także wybrałem to połączenie do Częstochowy. To tak, w zasadzie jak pierwsze połączenie już masz, to już później prawie idzie z górki. Są takie niuanse, jak oczywiście pociąg przejeżdżał tej samej godzinie, co odjeżdża inny, który na przykład by ci ekstra pasował, no ale nie wybierzesz tego pociągu, bo może się to skończyć obsuwą. A spałeś w ogóle? Spałem. Najgorszy był pierwszy pociąg, bo w przedziale panował ścisk i średnio było znaleźć pozycję, ale już dwie kolejne noce były łagodniejsze ze względu na to, że z soboty na niedzielę w przedziale ze mną były dwie osoby, a z niedzieli na poniedziałek jedna, więc tak naprawdę mieliśmy cały przedział, żeby się wyspać, plus reakcje w ciągu dnia bywało tak, że ucinałem sobie drzemkę i odsypiałem noc. Jak się spakować? To od razu powiem. Plecak był 20-litrowy, czyli taki standardowy, jak większość osób codziennie używa, na przykład w drodze do pracy. Dużych zapasów nie robiłem, bo to też nie miało sensu dociążać, nie wiadomo jak tego plecaka. Po prostu korzystałem raz z oferty Warsu. Oprócz tego oczywiście dwie książki, dwa powerbanki, dwie ładowarki, szczoteczka do zębów, pasta do zębów, co też było fajną przykładą skorzystanie z łazienki i mycia zębów pociągów. A tak to szczególnie, to wydaje mi się, że nie, to w zasadzie są 2,5 dnia, więc tak naprawdę jeśli ktoś ma taką silną wolę, to jest w stanie przetrwać. Jeśli ktoś by chciał podjąć próbę, wydaje mi się, że jest w stanie pobić, tylko to tak jak mówię, w tym momencie to już naprawdę trzeba sprawdzić te pociągi i teoretycznie podpowiem, że można iść na łatwiznę, tak jak wspomniałeś wcześniej, że ustalić sobie jedną trasę, jeździć w kółko, tylko wydaje mi się, że to po prostu wtedy... To jest oszukiwanie. Oszukiwanie. Niezgodne z regulaminem. Może też, ale też po prostu wydaje mi się, że takie bez sensu i to jest bardzo monotonne. Ja w całej tej akcji oprócz tego, żeby pobić rekord, mieć fan z tego, to była też taka promocja kolei, żeby wybierać te połączenia, bo naprawdę siatka połączeń jest ogromna i są ogromne możliwości, więc jeśli ktoś nie tak jak ja chce spędzić weekend w pociągu, a na przykład skorzystać z tego biletu weekendowego, to oczywiście, że może kupić bilet weekendowy, pojechać sobie nad morze, czy do Krakowa, czy do Wrocławia i też dobrze się bawić. To nie jest taka prosta zabawa, proszę Państwa, bo jeszcze mamy drugą dyscyplinę sportu, bilet weekendowy. Jeżeli zachodzi o święto, to też jest osobna kategoria, tam rekord ponad 6200 km. To igrzyska olimpijskie po prostu w jeździe koleją. Swoją drogą 4880 km pociągiem w weekend jakiś chociaż dyplom okolicznościowy Polskie Koleje powinny ufundować, nie? Polskie Koleje pewnie tak. No, chyba jedyną nagrodą to było to, że był pan w trójce, bo to bardzo się cieszył swoją drogą. A ilu to ciekawe ludzi w przedziale można spotkać. No dobrze, Paweł Turski, bardzo dziękuję. Dzięki. Natomiast my chcielibyśmy Państwa przy okazji zapytać o Państwa najdalszą podróż, jaką udało Wam się przejechać pociągiem. Tu może podkreślmy najdalszą, a nie najdłuższą, najdłużej trwającą, bo to już nie bywa. Tak, najdalszą, najbardziej ciekawą podróż, jaką Państwo odbyli za pomocą pociągu. 2-2 i 7-3, czekamy na telefony. Come up to me. Tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you. Tell you I need you. Tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start. I was just guessing.

Trójka. Program trzeci. Za 24 minuty będzie godzina 14. W trójce do trzeciej zabieramy teraz Państwa do Zielonej Góry, gdzie znajduje się Centrum Symulacji Medycznych. To jest taki szpital na niby, ale wiernie imitujący ten prawdziwy. Dzięki niemu nauka na kierunkach medycznych to już nie tylko wiedza książkowa, ale i praktyczna. Centrum Symulacji Medycznych w Zielonej Górze odwiedziła Karolina Kamińska. Z tej rany, no co udało nam się zrobić? Cały czas się we, założyliśmy, ale to cały czas z tego kapie. Przekrowę. Pod wpływem alkoholu, czegoś tam jeszcze więcej, piła zmierzała, która domowa i chyba tam jest duża rana. Duża rana, taka duża od dołu opcjonu. Tutaj o tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, możemy powiedzieć, że jest to taki szpital w pigułce, sztuczny szpital w pigułce. Można tak powiedzieć, oczywiście nie funkcjonujemy tak jak jednostka lecznicza czy szpitalna. Staramy się tutaj odwzorować te warunki kliniczne na tyle, ile możemy. Ale zabierzesz go do tlenu, proszę zostać uciskać. To są sale wysokiej wierności, czyli te, które najbardziej odwzorowują środowisko kliniczne i to mamy od symulatora ambulansu po szpitalny oddział ratunkowy, blok operacyjny, salę intensywnej terapii, salę porodową. Oprócz tego oczywiście mamy proste trenażerownie. Nauka na kierunkach medycznych to już nie tylko wiedza książkowa, ale przede wszystkim praktyczna. Pod presją,

ciała. Dzięki jednak temu obrazowi możemy zobaczyć ludzi, którzy istnieli naprawdę. Na stole leży kryminalista Adrian Arisz, nad nim dr Nicolas Tulp, chirurg i burmistrz Amsterdamu. Co roku w tym mieście publicznie przeprowadzano sekcję zwłok. Może to oczywiście wywoływać lekkie mdłości współcześnie, jednak możemy przypuszczać, że wówczas ludzie byli po prostu ciekawi, co się kryje w ciele człowieka. I człowiek odkrywał siebie i innych, przyglądał się, by potem móc taktownie zakryć poprzez filmy, książki, dostosować do wrażliwości, potrzeb, wieku kolejnych pokoleń, na przykład naszych. Takie sekcje zwykle przeprowadzano właśnie na ciałach skazańców. A co zrobił Adrian Arisz? Ukradł płaszcz. A ponieważ nie po raz pierwszy kradł, wyczerpał pulę kar pomniejszych, a w XVII wieku prawo było bardzo surowe. Lekcje anatomii doktora Tulpa Rembrandt namalował w 1632 roku. To ponad 250 lat przed odkryciem i wprowadzeniem zasad sterylizacji narzędzi chirurgicznych, ponad 200 lat przed pierwszymi wzmiankami o konieczności nawet mycia rąk przez lekarzy przed i po badaniu pacjentów i mycia narzędzi i około 200 lat przed powstaniem profesjonalnej policji kryminalnej. A teraz, prawie 400 lat od tamtej sekcji zwłok, mamy potężnie rozwinięte dziedziny nauki jak kryminologia, kryminalistyka i medycyna, w tym medycyna sądowa. Nagłe tajemnicze zgony, zbrodnie, początkowo oczywiste, a potem niejasne w kontekście miejsca, przyczyny i sprawcy. Na przykład ktoś znaleziony we własnym fotelu, w pół oparte własne biurko, czerwona, lepka, gęsta plama przy głowie, obok w bezwładnej dłoni pistolet i oczywiście na biurku leży list. Jednak plama krwi okazuje się nie należeć do denata, a w płucach woda, słona woda. I kto to zbadał? Co jest przyczyną śmierci? Śledczy potrafią bardzo dużo, ale bez pomocy lekarza medycyny sądowej niełatwo byłoby im odkryć prawdę o okolicznościach zbrodni, a w rezultacie dotrzeć do prawdziwego sprawcy. Jedni ustanawiają prawo, inni je łamią, kolejni to analizują, badają, podają właściwie wszystko, co możliwe, a ktoś gdzieś to maluje, rejestruje, a my możemy się przyjrzeć i zastanowić. Dobrego piątku. Katarzyna Cegler. Trójkowy detektyw. No i teraz zastanawiam się, w jaki sposób od tych opowieści Katarzyny Cegler przejść do zachęcania Państwa do telefonów w sprawie najdalszych, najdłuższych podróży kolejowych i od razu przyszło mi do głowy morderstwo w Orient Expressie Agaty Christie. Czy odbyli Państwo ciekawą, wyjątkową, najdalszą w Waszym życiu podróż kolejową? Jeżeli tak, to koniecznie proszę nam o tym opowiedzieć. Czekamy pod telefonem 22 i 7 trójek. Tu trójka do trzeciej za 9, o 8 minut. Będzie godzina 14. Thank you.